I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took just one more sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time standing there before me. I get a kick, though it's patently clear that you obviously don't adore. I get no kick in a plane, flying begonnen vanavond in de jaren 70 met Gary Shearston en I Get a Kick Out of You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 17 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, stichting Buddy to Buddy. Vlaardingen tegen Schiedam bij Miss World Verkiezing Nederland. En Centrum De Nieuwe Kans. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Fortunate. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. My life is brilliant. Pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. James Blunt, hij had er een hit mee in 2005 met zijn You're Beautiful. En daarvoor Nena Cherry, een woman. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een verschil maken in het leven van nieuwe Nederlanders. Dat wil Buddy to Buddy. Al meer dan 8 jaar koppelen zij vluchtelingen en Rotterdammers aan elkaar voor vriendschappelijk contact. Tira Cox praat met projectcoördinator Dunja Ressang. Dunja, welkom. Hi, dankjewel. Wat is die stichting Buddy to Buddy nou precies? Heel simpel gezegd, wat Buddy to Buddy doet is nieuwkomers, lokale nieuwkomers, dus vluchtelingen en statushouders, koppelen aan lokale stadsgenoten voor vriendschap. Stel voor, ik wil zoiets wel. Hoe is mijn traject dan? Ik meld me aan, ik wil hier aan meedoen. Als je aanmeldt, dan vul je meteen ook een vragenlijst in met een beetje van de een beetje basics over jezelf. Wat doe je voor werk? Wat zijn je interesses? Wat is je leeftijd? Hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld? En dan word je uitgenodigd als Nederlander zijnde voor een informatieavond. En als je daarna zegt van nou weet je, ik ben helemaal enthousiast. Ik wil me hier aan verbinden. Ik wil me hier aan committen. Dan word je uitgenodigd voor een matchingsdiner. En dan gaan we achter de schermen gaan we een leuke match voor je vinden. Wat wordt er nou van je gevraagd? Wat moet je in huis hebben om een goede buddy te worden? Ik denk dat het voornamelijk gaat over dat je je leven wil openstellen voor iemand. Dus het gaat over vriendschap. En heel belangrijk daarbij, het gaat niet over hulp verlenen aan of mentorschap geven aan iemand. Want wij als Nederlanders zijn meestal best wel gesloten. Als het gaat over ons privéleven, vind ik het heel leuk om hulp te bieden. Maar om onszelf bloot te geven is meestal heel spannend voor ons binnen onze cultuur. En hier gaat het er echt over dat je die vriendschap aangaat. Dus op gelijkwaardigheid doen we dit. Dus jij gaat evenveel leren van een nieuwkomer als een nieuwkomer van jou. En jij gaat ook je deur openstellen voor iemand. Om iemand ook bijvoorbeeld te introduceren aan jouw vrienden. Op een huisfeestje uit te nodigen. En hoeveel tijd moet je wel over hebben om dit soort dingen te doen? Nou, ja. We zijn heel flexibel. We zeggen tegen mensen, richt je naar minstens een uurtje per week. Je mag zelf inplannen wanneer. Je mag zelf plannen wat je doet. Wij bieden heel veel aan waar je bij kan aansluiten qua activiteiten. Maar het gaat erom dat jij de dingen kan doen met je buddy wat jullie vriendschap kunt bevorderen. Dan gaan wij dus aan de slag eigenlijk. Met alle vrijwilligers en alle mensen die bij Buddy to Buddy Rotterdam betrokken zijn. Komt een heel grote groep komt samen. Gaan we kijken naar wat een leuke match zou zijn voor jou. We hebben natuurlijk heel veel informatie qua persoonlijke gesprekken. Maar ook qua wat je hebt gegeven in je inschrijvingsformulier. En dan kijken we naar een leuke buddy die bij je past. En als we een leuke buddy voor je hebben gevonden, dan nodigen we je uit voor een matchingsdiner. En op dat diner ga jij je buddy voor de eerste keer ontmoeten. En op welke factoren selecteer je nou? Of wat zijn koppelingsfactoren? Nou, de meest makkelijke koppels worden gemaakt op basis van echt eenzelfde soort werk of eenzelfde interesse, eenzelfde hobby. Je hebt bijvoorbeeld 2 fotografen, is makkelijk te matchen. 2 acteurs of muzikanten, is makkelijk te matchen. En aan de andere kant zijn er ook wat moeilijkere matches. Mensen die eigenlijk het belangrijker vinden dat iemand meer tijd heeft. En dan koppel je snel zo iemand aan een gepensioneerde bijvoorbeeld. Aan de andere kant, zeker als we die mensen hebben gesproken, merken van, nou weet je, deze is heel extravert en die wil graag heel veel doen met zijn buddy. Dat een meer actievere buddy daarvoor zoeken. Dus het is heel erg breed. En soms moeten we ook een beetje verwachtingen bijstellen, omdat je natuurlijk wil dat iedereen gematcht kan worden. En dan? Nou, dan kom je dus eigenlijk aan op het matchingsdiner. Dat is altijd een prachtige locatie, is dat. We hebben elke keer een nieuwe locatie, een nieuwe partner in Rotterdam waarmee we samenwerken. En wij zorgen dan voor dat er leuke ijsbrekers zijn, dat de groep elkaar beter leert kennen, dat de eerste connecties een beetje worden gevormd, voordat je zelfs weet wie jouw buddy is. Dus door een leuke activiteit, dan ga je ook op zoektocht naar je buddy op zo'n avond. En dan ga je met z'n allen een gezamenlijk diner aan. Dan zit je met z'n allen aan een hele lange tafel, meestal in een U-vorm. En dan ga je gezamenlijk een maaltijd nuttigen. En dan zijn hele leuke gesprekken komen daaruit. En dan sluiten we de avond meestal af met een hele leuke grote activiteit. Leuk, klinkt enorm leuk. En die mensen hebben dan inmiddels hun gegevens uitgewisseld en die maken afspraken van wanneer gaan we elkaar weer zien. Zeker, zeker. Dus aan het einde van zo'n avond dan zorgen we er ook voor van, hey, heb je nummers uitgewisseld? Heb je goed contact kun je houden met elkaar? Dus we gaan er wel voor zorgen dat mensen daar weggaan met hun buddy natuurlijk. En tot nu toe verlopen jullie projecten fantastisch, hè? Het is heel succesvol. En we zijn zeker aan het groeien. Dus ja? Het was 8 jaar geleden begonnen in Zutphen. En nu zitten wij in volgens mij 15 of meer steden in een hele korte tijd. We hebben verschillende prijzen gewonnen. We hebben de koning gehad op een matchingsdiner. Wauw. Dus dat was in Zutphen, was dat. Ja. We hebben de Rotterdamse voorbeeldverkiezingen gewonnen. Nou, dus prachtig. We krijgen heel veel support. Ja, het klinkt effectief en ook fun. Zeker, het is zo simpel. Ja. Nou, het is allemaal van de stichting Buddy to Buddy en natuurlijk te vinden op internet. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Dunja Reesang, voor het delen van die informatie en voor je enthousiasmerende verhaal. Dank je wel. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You ask if I stop loving you. That's something I'm not prepared to do. I couldn't do that, 'cause I couldn't do that to me. You ask if I'll change what I feel. Something I know could never be. I couldn't do that, 'cause I couldn't do that to me. I'd be shattered, lose everything that mattered. Yeah. Nieuwe muziek van Brenda Carlisle, I Couldn't Do That To Me. En daarvoor Charles Aznavour, een formidable. Zometeen Vlaardingen tegen Schiedam bij de Miss World verkiezing Nederland. Maar eerst is hier Big Daddy. I'm gonna start. I'm just a gun. Just feeling that same old way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I'm just a gun. I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, I'm just a gun. We sit around getting older. There's a joke out there and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Een jaren 80 hit van Big Daddy, Dancing in the Dark was dat. Ons volgende onderwerp. 24 oktober is het zover. Dan is de finale van de Miss World Nederland verkiezing. En daar strijden onder andere Vlaardingen en Schiedam tegen elkaar. Herman de Bruin. Ik ga praten met een Miss. En Miss World misschien wel, maar daar moeten we het nog even over hebben. Cheyenne de Dikkeboer is in de studio. Welkom, Cheyenne. Ja, klopt. Heel erg bedankt. Spannend om voor de Miss-verkiezing genomineerd te zijn? Ja, zeker wel. Ja, het is nu even een zomerstop, maar dadelijk in oktober, 24 oktober, is de eindshow, de finale. Ja. Dus ik denk dat tegen die tijd de spanning wel een beetje op gaat lopen. Ja. Miss World-verkiezing Nederland, daar ga je aan meedoen, hè? Ja, Miss World Nederland, ja, klopt. En dan denken de mensen, oh jee, daar hebben we weer zo'n vleeskeuring. Ja, helaas is dat toch een beeld wat nog een beetje speelt in de maatschappij. Alleen is dit wel een misverkiezing waar het ook echt gaat om inhoud. Het is heel belangrijk hoe je jezelf presenteert, wat je te vertellen hebt. Mm-hmm. En we hebben ook allemaal een project, de Beauty with a Purpose. En daarbij, een hele mond vol. Daarbij mag je zelf een doel kiezen, een maatschappelijk doel. En ik heb dan mentale gezondheid gekozen. En om je daar helemaal voor in te zetten voor de maatschappij eigenlijk. Jij bent uit Schiedam, hè? Zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja. En je hebt een vriendin, die doet mee vanuit Vlaardingen. Ja, zeker. Ja. Marcia Lisbeth, die doet mee vanuit Vlaardingen. En we zijn al heel lang bevriend, denk ik zo'n 5 jaar. We kennen elkaar van kickboksen. Oh, dus er is altijd strijd tussen jullie. Ja, dat zijn we wel gewend. Ja, we hebben wel tegen elkaar gespart ook. En superleuk. En ik dacht, het is heel leuk om zo'n ervaring met een echte vriendin te doen. Dus ik wilde haar gewoon heel graag ook opgeven vorig jaar. En zodoende doet ze ook mee en vindt ze het hartstikke leuk. Maar ze weet wel dat ze mee moet doen. Je hebt ze niet stiekem opgegeven of zo. Nou, of toch wel? Niet helemaal stiekem, maar wel een beetje onverwachts. Want het was toen destijds, ja, 4 december op de dag zelf. Dacht ik, nou, ik zal de spanning niet zo hoog opbouwen bij haar. En ik stuurde gewoon een appje van, hey, wat doe je vandaag? Heb je zin om mee te gaan naar de casting van Miss World Nederland? Mm-hmm. Dus het was natuurlijk heel last minute. En toen zei ze, nou, ja, wat is het dan precies? En een beetje terughoudend. Maar ja, toen heb ik er ook een beetje over gehad om mee te doen. En dan ga je daar naartoe. Dan zijn er heel veel mensen die daar mee willen doen. Maar daar wordt een selectie gemaakt, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, we moesten echt voor een hele jury opkomen. En we gingen wel in groepjes destijds. Mm-hmm. Maar ik denk dat er wel echt honderden meiden zich hebben ingeschreven sowieso. En uiteindelijk zijn wij dan gekozen door de jury. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En hoeveel medekandidaten heb je dan? Weet je dat? We zitten nu dan in de finale met 16 finalisten. Ja. En wanneer vindt dat plaats en waar? 24 oktober in Amsterdam bij de Koning Event. Ja. Ja. Dus dat is in een zaal, grote zaal met... Ja, klopt. De catwalk en alles erbij. En dan moet je je wel presenteren natuurlijk. Hè? En moet je dan ook dat onderwerp nog aan de orde stellen? Ja, zeker. Iedereen vertelt wat zijn beauty with a purpose is. En waarom ze Miss World Nederland willen worden. Ja. Dus het is niet alleen het mooie uiterlijk. Want daar gaat het niet om dus. Nee, het gaat eigenlijk ook om het innerlijk en echt om wat jij te vertellen hebt. Binnenkort in Amsterdam dus. Kan het publiek daarbij zijn of is dat op uitnodiging? Ja, je kan nog steeds kaartjes kopen via www.missworldnederland.nl. Dus, Oké. Hoe schat je je kansen in of kan je daar eigenlijk niks over zeggen? Ik vind het wel lastig om te zeggen. Ik hoop het natuurlijk wel heel erg. Ik zou het echt heel leuk vinden. Mm-hmm. Ik zet me wel heel erg in, dus ik weet niet, we gaan het zien. Ja. Als mensen meer over die Miss World verkiezing willen weten in Nederland, kan dat via de sociale media? Op Instagram heet ik Cheyenne.d, daar kunnen jullie mij altijd een berichtje sturen. Of Miss World Nederland Instagram of www.missworldnederland.nl. Dan kunnen mensen ook op de website even kijken hoe het allemaal gaat. En daar staat ook op hoe je er eventueel bij kan zijn. Ja, maar zeker. Ik neem aan dat je heel je familie meeneemt om daar... jou te supporten. Ja, ik heb wel veel mensen die me supporten, gelukkig. Dus komt een hele groep mee. Oké, nou, dan heb je in ieder geval de fans al bij de hand, wat dat betreft. En of je de jury daarmee kan verleiden, dat moeten we maar even afwachten. Ja, dat gaan we meemaken. Ja, dat gaat zo. Ik dank je wel voor het gesprek. Cheyenne den Dikkeboer over de Miss World verkiezing Nederland. Samen met Marcia Lisbeth ga je daar naartoe en het wordt geen gevecht. Dat hebben we goed begrepen. Klopt. Dus ondanks dat het uit Vlaardingen en Schiedam is. Ja. Er blijft gewoon vrede tussen jullie. Zeker. Nogmaals dank en heel veel succes ook met die Miss World verkiezing. En we hopen dat we je terugzien in de studio met dat kroontje op. Zeker. Heel erg bedankt. Vannacht, als ik alleen ben, niet meer weet wat ik moet doen. Drink ik veel, dan wordt het laat. Wil ik dat je voor me staat, ik vertel je dat het niet meer gaat. Dan geef je mij een zoen en dan zing ik een mooi liedje, een mooi liedje, een mooi liedje voor jou. Ik rook mijn laatste peuk weg en daarna moet ik naar bed om na een uur weer op te staan. Jij je redt en dan zing ik een mooi liedje. Mooi liedje. Mooi liedje voor jou. Vannacht, als ik alleen ben, wanneer ik huil om jou, drink ik veel vervagen dingen, niet in staat me te bedwingen, wil ik alleen mijn pijn bezingen, en daarom zing ik nou. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Darling, though we're sure this is true love we feel. Darling, why they say that our love isn't real. For when I those ruby lips, touch those angel fingertips, know that it's so, that only the young can know. If Marn Parr through passing years would only reminisce, they'd realize the magic of their verse. True love after all we knew best, as day by day in every way our love begins to show that only the young, only the young can know. If Marr and Parr through passing years would only reminisce, they'd day by day in every way our love begins to show that only the young, only the young can know, only the young can know, only the young. En dat was de titel, Only the Young. Ricky Valens was dat, diep uit de jaren 60. En daarvoor Akda en Munnik met een mooi liedje. Straks, Centrum De Nieuwe Kans. Maar eerst een duo. Amy Winehouse en Tony Bennett. In Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? All for you, body and soul. I spend my days and I'm hungry and wondering why it's me. Body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for Brandy. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I can't be sure you love myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Geen van beiden zijn ze meer in dit leven, maar hun muzikale combinatie blijft. Amy Winehouse samen met Tony Bennett in Body and Soul. Ons volgende onderwerp. Multiprobleem jongvolwassenen helpen om opnieuw te participeren in de maatschappij. Daar gaat het om bij Centrum De Nieuwe Kans. Herman de Bruin. En wat De Nieuwe Kans is, ga ik vragen aan Jibi Kalmees. Hij is in de studio. Welkom. Dankjewel. En daarnaast zit jouw collega, Jantien Hallewerne. Ja, dank u wel. Allebei bij De Nieuwe Kans. Je hebt net iets anders, hè, geloof ik. Ja, ik werk eigenlijk als teamleider bij het kleine broertje van De Nieuwe Kans. Oké. Jibi, wat is De Nieuwe Kans? Nou, De Nieuwe Kans is een transformatietraject of een verandertraject voor jongeren tussen 18 en 27. Mm-hmm. Tegenwoordig vanaf 17 tot 27. Okay, ja. Die enigszins vast zijn gelopen in het leven, Rotterdamse jongeren. Maar als ik denk van dat het jongeren zijn die eigenlijk weinig tot niks willen, behalve dingen die net niet goed zijn misschien, hoe krijgen jullie ze dan zover dat ze wel gemotiveerd raken? Nou, dat is dus dat is ons werk, dat is de kunst om die jongeren die al heel veel trajecten achter de rug hebben, want het is niet zo dat ze niet bekend zijn bij de gemeente, mm-hmm. Om ze toch te activeren. En ik denk dat de manier waarop wij dat doen, namelijk de gelijkwaardige benadering, het winnen van vertrouwen, dat we van daaruit heel veel kunnen bereiken. Kijk, het moet ook zo zijn dat die dat ze niet te veel aan ons hechten, want daarna moeten ze gewoon weer weg. Ja, ze gaan weer de maatschappij in, hè? Zeker, ja. Zeker. Ja. Maar het is een veilige basis. Ja. Iemand komt bij De Nieuwe Kans en dat kan uit zichzelf zijn, dat hij via een vriend heeft gehoord, of dat kan via een ander kanaal zijn. En dan vervolgens is het een groepsproces, dus dan hebben we trainingen met groepen. Ja. Maar heel veel gebeurt ook buiten de groepen en dat zijn de één-op-één gesprekken. Heeft het draagvlak in Rotterdam? Ik bedoel, heb je genoeg partners? Ja, die kan er altijd bij hebben, denk ik. Maar er zijn genoeg partners in Rotterdam die ons ook nog niet kennen. Dus daar ligt potentie zat. Lukt het altijd om die jongeren dan een beetje te bewegen? Ja, ik denk als je het zo stelt, denk ik wel. Kijk, het is niet altijd een succesverhaal in de zin dat wij het einde mogen meemaken van eerst was ik de grootste drugsdealer en nu ben ik een engel. Die verhalen kom je weinig tegen in die vorm. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat Kijk, van wat wij zien, van buitenaf zou je kunnen zeggen, ja, dat is, die jongen is van een 3 naar een 4 gegaan. Dat is nog steeds geen voldoende voor de maatschappij, maar voor deze gast is het een hele overwinning. En hoe lang duurt zo'n traject dan? Of bepaalt de jongere dat zelf? Als die er niet meer opkomt dagen? Ja, dat is op individueel, dat is op maat. En probeer ze dan ook nog naderhand, als ze weer bij jullie weg zijn, in de maatschappij zijn, wat te volgen? Ja, zeker. Wij bieden 2 jaar nazorg. Dus als iemand bij ons uit is gestroomd, dan blijven we 2 jaar in beeld. Maar het is niet zo dat als iemand na 2,5 jaar terugkomt met vragen, dat we dan zeggen, sorry, je moet, het is afgelopen. Dan helpen we ook. Nee, je blijft soepel en het gaat om de mensen zelf en niet om de periode dat het is. We werken mensgericht. Knip je niet met een schaartje, dat moet allemaal wat flexibel zijn. Je moet een heel netwerk hebben in Rotterdam, dat in ieder geval. Ja, en dat is Rotterdam is gelukkig een stad met heel veel mogelijkheden. Dus daar komen we niet aan tekort. Nee, dus dat is fijn. Maar het is wel de armste stad van Nederland, hè? Dus jullie hebben toch nog een heel potentieel van mensen die wat onderaan de samenleving zitten, toch? Zeker. Ja. En wat levert de samenleving op als ze aan het werk gaan of naar school gaan? Enigszins niet blijven waar ze waren. Als mensen daar meer over willen weten, over de nieuwe kans, kunnen ze op sociale media ergens wat vinden? Ja, ze kunnen ons op Instagram en op LinkedIn en op Facebook vinden. Mm-hmm. Ze kunnen onze website denieuwekans.org bezoeken. Ja, dat is goed om even te zeggen, org. Ja. .org, inderdaad. Ja. Ik zou mensen graag uitnodigen om een keertje langs te komen. En waar moeten ze zijn dan? Aan de Piekstraat 23 of aan de Van Helmondstraat 25, dankjewel Jantien. Maar dat staat ook op de website. Dat staat ook op de website. Oké, dan denk ik dat we het even belicht hebben, de nieuwe kans in Rotterdam. En dat jullie bezig zijn om mensen weer uit de put te helpen als dat nodig mocht zijn. En alle dingen te doen die ze weer sociaal maakt. Yes. Dankjewel. Gibi Kalmes, teamleider van de stichting De Nieuwe Kans. Over de jongeren die daar allemaal mee bezig zijn. En heel veel succes met jullie mooie werk.

lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heel. Said, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. It's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty exploded on him. And it's your face I'm looking for on every street. On every street, it's your face I'm looking for. On every street.